nélkül, mondd mit ér? És a tűz a meleg nélkül, és a leány fiú nélkül, mondd, mondd, mondd, mondd, mit ér? Termés nélkül termőföldet, mondd, mit ér? És a kertet a virág nélkül, mondd, mit ér? És az éj az álom nélkül, életet a tettek nélkül, mondd, mondd, mondd, mondd, mit ér? Termőföldet, mondd, mit ér? És a kertet a virág nélkül, mondd, mit ér? És az éj az álom nélkül, életet a tettek nélkül, mondd, mondd, mondd, mondd, mit ér? És az anya a gyermek nélkül, mondd, mit ér? És a szíved az érzés nélkül, mondd, mit ér? És a nyár a napfény nélkül, és a föld az ember nélkül, mondd, mondd,